ये मेरी दुआ में असर आए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए। तेरे दिल को भी कोई धड़काए, तेरे दिल को भी कोई धड़काए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए। चेहरे पे जो नूर है तेरे, चांदनी में बात वो कहाँ, जो तेरे ख्याल में छुपी, शायरी में बात वो कहाँ। चेहरे पे जो नूर है तेरे, चांदनी में बात वो कहाँ, जो तेरे ख्याल में छुपी, शायरी में बात वो कहाँ। गजल बन के कोई तुझे गाए, गजल बन के कोई तुझे गाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए। बार देखे जो तुझे, सिर्फ तुझको देखता रहे, बनके वो दीवाना उम्र भर, सिर्फ तुझको मांगता रहे। एक बार देखे जो तुझे, सिर्फ तुझको देखता रहे, बनके वो दीवाना उम्र भर, सिर्फ तुझको मांगता रहे। तेरे उलझ के सुख सुलझाए, तेरे उलझ के सुख सुलझाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए। ये मेरी दुआ में असर आए, ये मेरी दुआ में असर आए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए, तो जिसको भी चाहे वो मिल जाए।